23 października 79. Próba wyszła lepiej niż oczekiwaliśmy. Opracowaliśmy i w The Kitsar United. Niestety z powodów technicznych nie grał z nami na basie Maciek, ale z tego co widzę, to gra słabiej niż myślałem.